16, a 19. Na antenie, na stronie Trójki i w serwisie podcastowym polskieradio.pl. Zapraszam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wolałeś lalki, a ja teraz przez to nie śpię. Wolałeś blanty i dziewczyny w innym mieście. Ona windą do nieba, ja trudnym podejściem. Pieście, pieście. Nie śpię, przeglądam twoje story po trudnym weekendzie. W sumie nigdy nie stałam w pierwszym rzędzie. Zaczęłam palić, żyłam jak w jakimś obłędzie. Nic nie jadłam, a ludzie mówili, że wyglądam świetnie. Byli w błędzie. Ja nie śpię, ty pieście. Ja nie śpię, ty pieście w obłędzie. Dziś uciekam do tych wspomnień, nigdy nie zapomnę. Ja nie śpię, ty pieście w obłędzie. Uciekam do tych wspomnień, nigdy nie zapomnę. Jej. Chociaż zasnąć bym chciała, zmieniam włos na jasny blond. Zasypię mi pod prąd, byle jak najdalej stąd. Chociaż zasnąć bym chciała, zmieniam włos na jasny blond. Zmienił mi się nawet front. Dalej pieście, nie patrz w głąb. Ja nie śpię, ty pieście w obłędzie. Dziś uciekam do tych wspomnień, nigdy nie za. Kręci się biznes, wiruje ziemia. Nie ma pojęcia dziś, dokąd to zmierza. Uciekaj. Nie potrafię odpocząć, bo chciałabym już mieć. Niemożliwy jest zmienić szóste. Sztokholm. Obczajam ludzi przez okno. Niektórzy zmokną, niektórzy walczą. Kończę już przejazd i witam się z bandą. Mam jeden plan, go wypełniam. Gram harmonogram i do skręta. Patrzę na ludzi, co nie mają weny. Nie chodzi o mnie, chodzi o sceny. A. Klasa czy obciach to życie jak junkie. Jak mam to wszystko wytłumaczyć dla tej nastoletniej fanki? Izolowałem się, poznałem grupę, co nadała plan mi. Lecę na wolno, powolne poranki. Wolniej, głowie mam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muszę zapomnieć o tym, czego nie ma już. Wyzbyć się wspomnień, które wbijają mi w plecy nóż. Porzucić wszystko to, co w sercu powoduje chłód. Na nowo zacząć żyć i kochać wszystko to, co mam. Przestać się zachowywać czasem jak najgorszy cham. Nauczyć łapać się momenty, które Bóg mi dał. To, co siedzi w głowie, wyrzucić trzeba w las. Napiszesz mi na grobie, czy odnalazłem nas. Po co ten cały pośpiech, który bije od lat, który bije nam w sercach od lat. Skoro to takie proste i wystarczy złapać vibe. W całej tej prostocie myśl za myślą mówi gnaj. Chwilę tu pozostanę, więc chwilę mi daj. To, co siedzi w głowie, wyrzucić trzeba w las. Napiszesz mi na grobie, czy odnalazłem nas. Po co ten cały pośpiech, który bije od lat, który bije nam w sercach od lat. To, co siedzi w głowie, wyrzucić trzeba w las. Napiszesz mi na grobie, czy odnalazłem nas. Po co ten cały emocje biorą górę, a w głowie myśli są ponure. Nieważne ile byś próbował, wciąż gubisz się. Sobie deo, zwolnimy dziś tempo. Nie bądźmy jak pendolino. Świat nie zawali się ze mną. Za oknami pędzą, a to tylko bieg donikąd. Zróbmy sobie deo. Zróbmy sobie deo. Zróbmy sobie deo. Zróbmy sobie. Chcę mieć lżej w głowie, sumienie czyste, pojemne płuca, zawsze w kieszeni portfel sobie mam. Szerokie spodnie, chodzę swobodnie, jestem godson, spaceruję po wodzie. W końcu nie chce mi się spać, uwolniony jestem z szereg ścian. Rozkładam ręce, nie po to by brać. Pytasz mnie o plany, dzisiaj planów brak. Zróbmy sobie deo, zwolnimy dziś tempo, nie bądźmy jak pendolino. Świat nie zawali się ze mną, za oknami pędzą, a to tylko bieg donikąd. Zróbmy sobie day off. Zróbmy sobie day off. Zróbmy sobie day off. Zróbmy sobie. Dobrze wiem, że jestem znowu głową w chmurach, ale czuję, że to może nam się uda. Zróbmy sobie deo, zwolnimy dziś tempo. Nie bądźmy jak pendolino. Świat nie zawali się ze mną. Za oknami pędzą, a to tylko bieg donikąd. Zróbmy sobie deo. Zróbmy sobie deo. Zróbmy sobie deo. Zróbmy sobie. Jak co dzień dziś muszę otworzyć oczy. Czemu tak ciężko ulicami kroczy się? Kolejny zakręt i kolejne schody, na przekór sobie nie wychodzę z roli. Chociaż ci ludzie jacyś przypadkowi są. Słońce nade mną znowu zachodzi. Jak mogło mi zabraknąć słów, zabrakło tchór, już wiem. Pod oczami wypisany cud, jak musto, musto wiem. Choć nie mogę dłużej już czekać na wschód, to głęboko w sercu wciąż czekam na cud. Nic jak tylko wierzyć, że wygram ten bój. But I'm feeling so blue, bo nie wiem jak mam zacząć, żeby coś powiedzieć. Nie rozumiem tego, co się we mnie dzieje. Byłem do ludzi, dla ludzi, teraz od ludzi biegiem. Ciągłe niezrozumienie. Jak mogło mi zabraknąć słów, zabrakło twój, już wiem. Pod oczami wypisany cud, jak musto, musto wiem. Jak mogło mi zabraknąć słów, zabrakło. Sami wypisany cud, jak musto. wypisany wróg, jak musto, no wiem, jak mogło mi zabraknąć słów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. into my body. Day break into safety zones every single day. And if you think you can earn my trust, I say never. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mam nieśmiertelność, bo dla was nigdy się nie wynurzyłem. Niewidzialność, bo do floty z flagą nigdy nie dążyłem. Ultrakompleks poważnego braku wsparcia na starcie. Praca nad sobą, konsekwencja, to nierozłączny tandem. Mam kilka żyć, lecz wątpię, że je kiedyś wykorzystam. Statek zwany karierą to raczej mały batyskaw. Bez radaru płynę wolno, gdy wystawiam peryskop. Mam ochotę na powierzchni storpedować tam wszystko. Może przecież zatonąć, na szczęście mam dobrą załogę. Mogę liczyć na pomoc. Coraz rzadziej podglądamy tamten świat na powierzchni. Stare frachtowce idą na dno, nowym brakuje treści. Dumnie żeglują po tym oceanie mody i pozorów. Jednak to chińskie podróbki na bazie oryginalnych wzorów. Nadajemy przez podwodne radio tym, co chcą się wsłuchać. Mają czas na myślenie i wrażliwego ducha. To nie stary świat. jakoś tak się na jak w zaułku pies. Biegnę dalej, chociaż wiem, że już nie ma gdzie. Ściana się nie lęka, głowa pęka, pęka, pęka, pęknie w końcu, bo wstyd powiedzieć, pomóż mi. Program Trzeci Polskiego Radia. Wełniany koc, pod którym wtedy spałeś, mieszkanie małe, jak pudełko zapałek, mogłabym zamieszkać w nim na stałe, to po tobie zapamiętam. Słuchaliśmy najstarszych płyt Mysłowic, mówiłeś mi o swojej powoli, aż będziemy nie spotkamy, to o tobie zapamiętam. Sierpowy raz, bieganie przed śniadaniem. Nie chciałam psa, a prawie mnie przekonałeś. Mario Kart i niezebrane pranie, to po tobie zapamiętam. Ja, nieśmieszny żart, ty biorę się w garść. Powoli już będziemy nieznajomi. Ty, nachalna myśl i musiałeś wyjść. Powoli, powoli, zdarza się za. chodziło, kosmos mnie wołał jeszcze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gry planszowe, literatura faktu, korpo, mordor i bardzo deweloperzy. Brak, brak, brak środków do życia. Szczyt wdzięczności, że mogę tu być. Tego bronia, tego ho. Tego bronia, tego ho. Wojna na wschodzie, walka o klimat. Poziom ambicji DLTR, standard wolności Made in China. Świat potrzebuje terapii. Tego wroga, tego go. Tego wroga, tego go. Tego wroga, tego go. Tego wroga, tego. Niż VAT. Brak poważania dla takich artystów, których pieniądze to główny cel. Brzydko pachnąca gałość przemysłu i ojo. Halo, dzień dobry, witam. Proszę o wywóz śmieci z hotelu Torino. Dziękuję, pozdrawiam. Tego wroga, tego go.

Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Dzisiaj czwartek. Czyli już weekend w zasadzie. Mimo wszystko poczekajmy do piątku. Bo w piątek będzie inaczej. Zapraszamy do trójki. Od 6 do 9. Poprowadzę ja i to będą 3 godziny pełne niespodzianek. A ja poprowadzę, zapraszamy do trójki po południu. Od 16 do 19. W tej audycji, uwaga, ostatnia, 3 godzina, wyjątkowa, improwizowana, niemożliwa, dostępna na antenie i na kanale YouTube Trójki. A w tej godzinie? Spotkamy naszych profesjonalnych i bardzo dowcipnych dziennikarzy, omówimy wydarzenia tygodnia i każdy z nas poleci coś na weekend. Tego się się już nie mogę doczekać. Ja też. Katarzyna Borowiecka i Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.